بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في أصوله يعني أصول السنة قوله رحمه الله تعالى البسيمة رحمه الله تعالى مثل حديث الصادق المصدوق البسيمة مثل حديث الصادق المصدوق تنزيابه مفانو وحديثي يا مكويل من يكصدقيشوا مفانو وحديثي يا مكويل من يكصدقيشوا يعني مفانو وحديثي ambazo zimekuja au mfano wa maandiko ambayo yanatakiwa muislamu ayaamini na kuyakubali katika maandiko ambayo yanatakiwa muislamu ayaamini na ayakubali basi na kuleta ubishi ni mfano wa maandiko hayo ni ile hadithi ya as-sadiq al-masduq mkweli mwenye kusadikishwa sallallahu alayhi wasallam yani nakusudia hadithi ile iliyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa 'inda ash-shaykhain pale aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam innal 'abda yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nuqfatan hakika mja hukusanywa maumbile yake katika tumbo la mama yake kwa muda wa siku 40 hali ya kuwa ni tone la mani thumma yakunu alaqatan mithlu dhalik kisha anakuwa ni kipande cha damu mfano wa siku hizo 40 thumma yakunu mudghatan mithlu dhalik kisha anakuwa ni kipande cha nyama mfano wa siku hizo thumma yursalu ilayhi madha thumma yursalu ilayhi almalak kisha anapelekewa malaika fayanfukhu fihi ruha malaika huyo anavivia anapulizia ndani yake roho fayaktubu rizqahu wa amalahu wa ajalahu wa shaqiyun au sa'idun wewe kuikubali hadithi hiyo mfano wa maandiko ambayo mtu atakiwa ayakubali ni hadithi hii ambayo ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema hadathana rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq kwa sababu imeeleza masala ya mtu anavyokuwa katika tumbo la mama yake atwara anazozipitia marahil zile hali baada ya hali kisha yale anayoandikiwa kwenye tumbo la mama yake kabla ya kutoka duniani unatakiwa ukubali hadithi hiyo wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar na mfano ile iliyokuwa mfano wake katika qadar ukubali hadithi iliyo mfano wa hiyo katika zile hadithi zinazozungumzia makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala zimekuja hadithi nyingi katika hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam cha mwanzo katika vile alivyoviumba Allah tabaraka wa ta'ala ni kalamu faqala lahu uktub akaiambia kalamu andika fajara fi tilka as-sa'a ikapita kalamu hiyo katika wakati huo bima huwa kainun ila yaumil qiyama ikapita kwa kile ambacho kitakuwa ni chenye kutokea mpaka siku ya kiyama alhadithu inda abi daud wa at-tirmidhi min hadith ubada bin samit radiyallahu ta'ala anhu kwa hiyo kadhalika allah tabarak wa ta'ala anasema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio maalum kila kitu kimeumbwa kwa makadirio maalum. Kwa hiyo uamini maandiko kama hayo ndivyo ambavyo anatakiwa Muislamu awe. Wa mithlu ahadithi ru'yati kulliha na mfano wa hadithi za kuonekana Allah zote unatakiwa uziamini. Wa innabath 'anil asma'i zijapo zitachukiza katika masikio wastauhasha minha almustami'u na akajisikia kivumvu akajisikia kule yani akajisikia kigegezi yule mwenye kusikiliza zikatajwa hadithi wewe ukajisikia itakuwaje sasa kama vile moyo wako haukubali akili yako kama haikubaliani na hilo inawezekana katajwa aya ikatajwa hadithi kwa nini itakuwaje sasa Taambiwa kwa siku ya kiyama, ngozi zitasema siku ya kiyama, mkono utasema alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Bas mkono utasemaje? Sitakwaje mkono useme? Mbona sasa hakuna mdomo? Mbona hakuna ulimi? Mbona hakuna kilimia tonge? Sijui hakuna hivi, koo liko wapi? Sauti itatokaje? Ukataka kuuliza uliza, kutaka kujua kuna kitu gani ndani yake, ili mradi shetani akukuletea wasiwasi. Kwa hiyo wakati mwingine anaweza yakaja maandiko ikawa upendi kusikia, masikio yako hayafurahishwi na maneno hayo, au akili yako haikubaliani na jambo hilo, ukajisikia kigegezi katika nafsi. Kwa nini nisema maneno hayo? Kwa nini imekuwa hivyo? Hata ikiwa hivyo, watakiwa ukubali hivyo hivyo, kwa sababu ni maneno yametoka katika wahi. Wa innama alayhi al-imanu biha, na hakika si vingine ni wajibu juu yake kuyaamini maandiko hayo. Wa alla yarudda minha harfan wahida, na kutokukataa kutorudisha katika maneno hayo, katika dalili hizo, harfu japokuwa harfu moja. Wa ghairiha min al-ahadith al-ma'thurat yani thiqat, na zisizokuwa hizo miongoni mwa hadithi zilizopokewa kutoka kwa watu madhubuti waaminifu. Wa ghairiha, na zisizokuwa hizo min al-ahadith, miongoni mwa hadithi al-ma'thurat zilizopokewa, ani thiqat, kutoka kwa watu madhubuti walioaminifu. Wala yukhasima ahada, na kutokasimiana na yoyote. Wala yunadhirahu, na wala kutobishana naye. Wala yani kutojadiliana naye. Wala yataallama aljidala, na wala asifundishe majadiliano, ilmu ya jidali, ilmu za mantiki na falsafa kwa ajili ya kufanya mijadala, ilmu kama hizo. Fa inal kalama fil qadari, kwa sababu mazungumzo kusema kuhusu qadar wa ru'ya, na kusema kuhusiana kuonekana Allah, wal Qur'an, au kwa sababu maneno kuhusu qadar na maneno kuhusu kuonekana Allah na maneno kuhusu Qur'ani, wa ghairiha min as-sunan, nasiokuwa hizo katika sunna, makruhun wa manhiyun anhu, ni makruhu, yani jambo lisilopendeza na lenye kukatazwa. Maneno ya aina hiyo ukaanza kujadiliana vipi kuhusu qadari, sasa itakuwaje? Mkaanza kujadiliana mavutana, mwazungumzia swala la qadari. Kwa hiyo ina maana tumeonewa sasa. Kama mtu ameshaandikiwa kila kitu, itakuwaje sasa? Sasa mbona tutapelekwa moto, tutakwenda motoni? Mbona utakwenda peponi? Itakuwaje? Watu wakaanza kuvutana, kujadiliana. Jambo hili limekatazwa katika sheria. Watu wasijadiliane kuhusu qadar. Watu wasijadiliane kuhusu Allah tabarak wa taala. Sasa huyu Mungu huyu itakuwaje? Ina maana kabla ya nyuma kabisa, huko huko huko, mbali kabisa huko, alikuwaje? Wataka kujua yeye ilikuwaje, Yesu imefanyaje? Ni vitu kama hivyo, wewe havikuhusu. Ukitaka kuingia katika dalala, basi wewe jadiliana au fikiria na kutafakari kuhusu Allah tabaraka wa taala. Wewe angalia athar, vitendo vyake, majina yake na sifa zake, lakini masala ya kumjadili yeye subhanahu wa taala, jambo hilo hutafikia kwenye natija iliyokuwa nzuri, kwa sababu huwezi kutokeza kwenye elimu yenye manufaa, kwa sababu hakuna nasi katika hilo. Akili haina uwezo wa kutafakari, akili inafika mahali na koma. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnati bi as-sunnati min ahli sunna, hata kuwa mwenye maneno hayo ajapopatia kwenye maneno yake, japokuwa japo akipatia maneno yake sunna, hawezi kuwa katika ahli sunna. Yani yule ambaye ataanza kuzungumza akaleta mabishano kuhusu qadari au kuhusu kuonekana Allah au kuhusiana na Qur'ani, akajadiliana katika jambo hilo, hata kama akiwa amepatia sunna, lakini maadamu amepitia kwenye mlango wa watu wa majadiliano na watu na ubishi, hawezi kuwa ni katika ahli sunna. Kweli anaweza kawa ataja aya, ataja hadithi, maneno yake, lakini kwa sababu ameingia mlango wa mjadala, hawezi kutakidiwa kwamba ni katika ahli sunna, kwa sababu ahli sunna hawana tabia hiyo. Leo kuna mjadala kuhusu qadar, la, hakuna habari hizo. Hayo ni mambo yatakiwa yaachwe kama yalivyo. Kwa hiyo hawezi kuwa mwenye maneno hayo ni katika ahli sunna, hata akipatia sunna, hata yada aljidala, mpaka aache majadiliano, wa yusallima, na akubali, wa yu'mina bil athari, na azisadikishe athari, yani mapokeo, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Narudia tena kwenye kipengele, fa inal kalama fil qadar, kwa sababu maneno kuhusu qadar waruiyati na maneno kuhusu kuonekana Allah, walqurani na maneno kuhusu Qurani, kama Qurani je ni kiumbe au sio kiumbe. Maneno yako wazi kumbele, utaona kwamba Qurani ni maneno ya Allah na maneno ya Allah si kiumbe. Kwa hiyo na mfano yasiyo kuwa hayo au sio kuwa hizo katika sunan, maneno kuhusu mambo hayo ni makuruhu tena yamekatazwa. La yakunu sahibuhu, hata kuwa mwenye maneno hayo. Wa in asaba bikalamihi sunna, ajapo akipatia katika maneno yake sunna, hawezi kuwa min ahli sunna, hawezi kuwa katika ahli sunna. Hatta yadaa aljidala wa yusallima, mpaka aache majadiliano na akubali. Wa yu'mina bil athar, na aziamini athari za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha kaanza akasema wal qur'anu kalamullahi, na Qur'ani ni maneno ya Allah, ameyatamka Allah tabaraka wa taala, ni maneno yake. Na ushahidi wa kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah ni kauli yake jalla wa ala katika surati Tauba, wa in ahadun min almushrikina istajarak faajirhu hatta yasma'a kalam Allah, hatta yasma'a kalam Allah. Na iwapo yoyote katika washirikina akikuomba wewe nusra, basi mpe nusra, akae kwako ili apate kuyasikia maneno ya Allah. Akiishi na wewe aathiriki na maneno ya Allah, kwa sababu wewe ni mu'min, kila wakati utakuwa unazisoma aya za Allah kwake. Hata yasmaa kalama Allah mahali shahidi, mpaka yasikie, ili yasikie maneno ya Allah. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ala lahu alkhalqu walamru, fahamuni, ni vyake Allah tabaraka wa ta'ala viumbe na ni yake yeye amri. Kwa alkhalqu khalqu walamru amru, viumbe ni viumbe vyake na amri ni amri yake. Alimamu Sufyan bin Uyainata Alhilali rahimahullahu ta'ala akasema katika maneno yake, anasema alkhalqu khalqullah, viumbe ni viumbe vya Allah, wal amru alquran, na amri ni Quran. Anzalahu biilmihi wal malaikatu yashhadun, uteremsha kwa ilmu yake Quran. Kwa Quran ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni amri. Na vile vile imepokea kutoka kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu aliposema alquran kalamullah fala tasrifuhu ala araikum, Qur'ani ni maneno ya Allah, basi msipeleke kwa rai zenu, sababu ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mfano haya amezungumza na wachuoni wakubwa wakubwa, al-Imam Shafi rahimahullahu ta'ala amekata kauli kabisa kuhusu mtu anayesema kwamba Qur'ani si maneno, yani ni kiumbe, anasema al-Qur'anu kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu makhluqin, si kiumbe. Waman qala makhluqun fahuwa kafir, anasema hivyo Imam Shafi, anasema atakayesema maneno ya Allah kwamba ni makhluq ni kiumbe, huyo ni kafir. Na maneno haya yamepokewa kutoka kwa wengi katika as-salaf, yani wanawachuoni waliotangulia huko nyuma, na wakawatia katika kufru na bid'a kubwa ya yenye kufurisha wenye kusema kwamba Qur'ani ni kiumbe. Wala yadhufu wa yaqula laysa bimakhluq, na wala hata kuwa dhaifu wa kusema Qur'ani si makhluq, hata kuwa dhaifu kwa sababu hiyo. La yadhufu bi'an yaqula laysa makhluq, wa kusema siyo makhluq. Fa inna kalama Allahi laysa biba'inin minhu, kwa sababu maneno ya Allah si yenye kutengana na yeye, si yenye kutengana na yeye. Laysa biba'inin minhu, si yenye kutengana na yeye, yametoka kwake. Sio kwa maana kuna kitu chaitwa maneno ya Allah alafu kuna yeye Allah, la, hayo maneno yametoka kwake yeye, kwa ni yake. Walaysa minhu shay'un makhluq, na hakuna chochote kutoka kwake chenye kuumbwa, yani kile ambacho kutokana na yeye kwamba hicho kimeumbwa. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi, tahadhari, tahadhari kujadiliana na yule aliyezusha kauli katika hilo. Mtu anayetamani maneno haya akaanza kuleta mijadala katika mambo haya, tahadhari naye. Wa iyyaka, na tahadhari, tahadhari wa munadharata man, na kujadiliana yule ambaye ahdatha, amezusha, fihi, katika hiyo kuhusu Qur'ani maneno ya Allah. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, na yule aliyesema kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah lakini lafudhi langu limeumbwa. Mwingine anasema sawa, Qur'ani ni maneno ya Allah lakini kule kutamka kwangu kuitamka Qur'ani kumeumbwa. Atakayesema maneno haya wa man waqafa fihi, na yule aliyetawakaf katika hilo hana kauli ya wazi katika hili, aseme makhluq au ghairi makhluq, hana kauli. Bwana vipi, Qur'ani kalamu Allah au nasema ghairu makhluq au makhluq? Sabah mimi nimetawakaf. Atakayefanya faqala la adri, akasema mimi sijui makhluqun au laysa bimakhluq, Qur'ani ni kiumbe au si kiumbe? Wa innama huwa kalamu Allah, hakika si vingine, hayo ni maneno ya Allah. Fahuwa sahibu bid'a, yeye ni mtu wa bid'a. Hata yule aliyetawakafu pia ni mtu wa bid'a. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala asema hivyo. Mimi bwana sijui, mistaki mizozo bwana, kama watu wasema hivi ndio sema hivi, mimi naona jiepushe na mambo haya, mimi sijui bwana makhluq au ghairu makhluq. Huyo ni mzushi. Ndio mara nyingi tunasema sisi, tuambia watu kwamba uzushi sio lazima mtu apige dufu. Onekana kwenye madufu wacheza kwenye mazefe, mara maulidi, mara hivi maitma. Kuna mambo ya msingi ya kiitikadi, hata mtu akawa na ndevu ndefu kupita maelezo, akafunguza na swali yake, lakini akawa katika itikadi, hayuko katika itikadi ya Ahli Sunna kama hii, huyo ni mzushi. Sema sitakuwaje mzushi kwa mtu anekaa mtu wa Sunna kabisa bwana, apinga bidaa, apinga hivi, bidaa gani apinga hivi? Kwa kama atatetea masala ya uzushi au atakuwa na itikadi kinyume na Ahli Sunna wal Jamaa, imani yake ikawa ni kinyume na imani ambayo imepokewa kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi yeye ni sahibu bid'a. Mithlu man qala, mfano yule aliyesema, huyo atakuwa ni mfano yule aliyesema huwa makhluq, kwamba hiyo Qur'ani ni makhluq. Huyo aliyesema mimi sijui, mimi nimetawakaf, huyu ni mfano yule aliyesema ni makhluq. Wa innama huwa kalamu Allah laysa bimakhluqin, hakika si vingine Qur'an ni maneno ya Allah na sio makhluq. Watu wameuawa katika jambo hili kutetea itikadi hii bwana, wamesimama msimamo sawasawa wakaadhibiwa, lakini hawakukubali, wakashika azima, wakatangaza kwamba Qur'ani ni kalamu Allah ghairu makhluq. Waliman biruyati yawm alqiyama, na kuamini kuonekana Allah siku ya kiyama. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ilivyopokewa kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الصحاح katika hadithi sahihi. Swala la kuonekana kwamba waumini watamuona mula wao siku ya kiyama, hilo limekuja katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala na sunna sahiha za mtume صلى الله عليه وسلم tena mutawatir. Allah anasema lilladhina ahsanu alhusna wa ziada, watapata wale wenye kufanya wema, watapata wema yani pepo, wa ziada na watapata ziada ambayo ni kumuona Allah tabaraka wa taala, kama alivyotafsiri mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni tafsiri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ametafsiri aya hii akasema kwamba alhusna ni aljanna, wa ziada an-nadhar ila wajhi alkarim, kumtazama kumuona Allah tabaraka wa taala. Pia imekuja wujuhu yawma idhin nadhira, nyuso nyingine siku hiyo ni zenye kutoa nuru, zenye kunyiritika, ila rabbiha nadhira, ni zenye kumtazama mula wake. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam asema innakum satarawna rabbakum yawma alqiyama kama tarawna alqamara la tudhammuna fi ru'yati, hakika nyinyi mtamuona mula wenu siku ya kiyama, kuona kwenyewe kama vile mnavyoona mwezi, hamtasongamana katika kuona, katika kumuona yeye. Yani ile namna ya kuona, namna ilivyokuwa kwa uwazi zaidi, ambayo haina msongamano, ile namna yake kama vile mnavyotazama mwezi, mnavyouona mwezi. Hapa tashbihi haiko baina ya Allah na mwezi, la, tashbihi kwa baina ya ru'ya wa ru'ya, kuona na kuona. Ile namna ya kuona itakavyokuwa iko wazi zaidi, haina msongamano, siku ya kiyama kumuona Allah tabaraka wa taala, namna hiyo mtakayoona ambayo haina msongamano ni kama ile namna mnavyotazama mwezi wa uliompevu, mwezi mpevu, kila mmoja hakuna nipishe na mimi nione, la, ukikaa utaona mwezi ule pale. Kwa hiyo ndivyo nyinyi mtakavyomuona mola wenu siku ya kiyama, na jambo hilo limeandaliwa kwa kwa ajili ya waja wake waumini. Allah subhanahu ameandalia hilo. Wa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, sayyidi marefu ya tule kile tumalizie, wa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qad raa rabba, na kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama amemuona mola wake. Mushkila eh, fa innahu ma'thurun 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, kwa sababu lenye kupokewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama sahihun, lenye kupokewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama ni sahihi. Rawahu Qatadatu an Ikrima, amepokea Qatada ibn Da'ama as-Sadusi rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Ikrima an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, wa rawahu al-Hakam ibn Abana an Ikrima, na amepokea vile vile al-Hakam ibn Abana kutoka kwa Ikrima an ibn Abbas kutoka kwa ibn Abbas radiyallahu anhuma, wa rawahu Ali ibn Zaid, na amepokea vile vile Ali ibn Zaid ibn Jud'an, na huyu ni dhaifu eh, عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما, والحديث عندنا على ظاهره, ما حديث كتسيسي كوني ظاهر ياكي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, كما لفكوجة كتوك ومتومي صلى الله عليه وسلم, والكلام فيه بدعة, نكوزن غمزة كتك ديابو هيلن لنياكين بدعة, ولكن نؤمن به, لكن انتنا لسجدكيش سيسي كما جاء على ظاهره, كما لفكوجة حديث كوظاهر ياكي, wala nunadhiru fihi ahada, wala hatujadiliani katika jambo hili na yoyote. Vipi hapa anasema mtume sallallahu alayhi wasallam amemuona mola wake? Wanaochuoni wamekhitalifiana katika jambo hili. Imekuja hadithi kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, hadithi ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu au anhuma, asema man raa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam rabbahu bifuadihi marratayn, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amemuona mula wake kwa moyo wake mara mbili. Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha yeye amekataa katakata. Aisha Masruq ibn al-Ajda anasimulia kutoka kwa Aisha, anasema mimi nilikuwa nimeegemea mahali nyumbani kwa Aisha radhiyallahu anha. Aisha akasema ya aba Aisha, akamwambia Masruq, ya aba Aisha, ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفدية. ما بمتاتو أتكي زمزية بس هو يتكوى من زلية ووانكم كوب وسانا الله. قلت ما هن نكموليزا مسروقا نسيما نكموليزا عائشة نمان بغاني هاي. قالت عائشة كسيما من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية. Yeyote atakayedai kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona mula wake, basi huyo amezusha uzushi mkubwa kabisa. Na huku Ibn Abbas anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amemuona mula wake. Sasa Masruq alikuwa ameegamia mahali, anasema nikakaa sawa, nikamwambia ya ummul mu'minin anzirni au anzirini wala ta'jilini, embu nipe muda usinifanyie haraka. Alam yaqul Allahu azza wa jalla walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, kwani hajasema Allah tabaraka wa taala kwamba hakika yeye alimuona katika pambizo za mbingu zilizo wazi? Aya hii sionyesha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona mola wake hapa? Pia akasema walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, kwa hakika alimuona kwa mara nyingine mbele za sidra mkunazi, sidratul muntaha, katika sidratul muntaha. Faqalat, akasema Aisha, ana awwalu hadhihi al-umma saala an dhalika rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mimi ndiye mtu wa kwanza katika umma huu nilimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana aya hii. Faqala sallallahu alayhi wasallam innama huwa jibril, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema huyo ni Jibril, huyo ambaye amemuona katika walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Na pole aliposema walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, huyo alikuwa ni Jibril, sio kama amemuona Allah tabaraka wa taala. Alimuona Jibril akiwa katika sura yake ile ile aliyoumbiwa mara mbili. Asema nimemuona akishuka, ra'aituha munhabitan min as-sama'i ila al-ard, nimemwona alikuwa akishuka kutoka mbinguni akija ardhini. Saadan, hali ya kuwa ni mwenye kuziba mbingu yote. idhama khalqina baina as-samai wal ard. Kwa hiyo ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Jibril. Kwa bibi Aisha anapinga kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amemuona mula wake, na atakayesema atakuwa amezusha uovu mkubwa kabisa, uongo mkubwa. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yeye akasema Muhammad amemuona mula wake kwa moyo wake mara mbili. Na katika hadithi ile ya Abu Dharr anasema pia alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak, ye Muhammad ulimuona mula wako? Wal hadithi inda Muslim, sio mzozo unakusha hapo, sio? Je, ya Rasulullah, wewe ulimuona mula wako Allah, ulimuona? Mtume akasema nurun anna ara, yeye ni nuru, nitamuona vipi? Riwaya nyingine, ra'aitu nura, nimeona nuru mimi, ra'aitu nura. Sasa wanawachuoni katika kulizungumzia jambo hili wanasema, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majmuu al-fatawa anasema, amma ru'ya faqad thabata an Ibn Abbas, ama kuonekana Allah tabaraka wa ta'ala, mtume sallallahu alayhi wasallam kumuona Allah, hilo limethibiti kutoka kwa Ibn Abbas. Ra'a Muhammadun rabbahu bifuadihi marratayn, Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimuona mola wake kwa moyo wake mara mbili. Kwa hiyo bibi Aisha alipokanusha, wanawachuoni wakazikusanya hadithi hizo, wakasema pale bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha alipopinga kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam hakumuona mola wake, na yoyote atakayesema kwamba mtume amemuona mola wake atakuwa amezusha uongo mkubwa, pale anakusudia kwamba atakayesema amemuona kwa macho yake. Na Ibn Abbas alipothibitisha hili, yeye hakusema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amemuona mola wake kwa jicho lake. Hadithi zinaelekea ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Allah kwa moyo wake, alimuona kwa moyo wake na sio kwa macho yake, an-nadhiratani. Kwa mzozo utakuwa umeishia hapo. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumuona Allah tabaraka wa taala kwa macho, na hakuna yoyote atakayemuona. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika yeye hamtamuona mola wenu mpaka mtakapokufa kiyama. Waumini ndio watakaoona mola wao, ama makafiri kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, na wakome, hakika wao na mola wao siku hiyo ni wenye kuzuiliwa, hawatamuona, hawatamuona kabisa Allah tabaraka wa taala, la mahjubun, katika suratul mutaffifin. Ama waumini watamuona mola wao, wallahu taala aalam. Tosha hapo, katika darasa ya kesho inshallah tutasoma masala ya mizan na haudh, tutasoma adhabu alqabri na masala ya barzakh, albarzakh, imanun bilbarzakh, na shafa'a ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. 29 min jumada al-akhir.